خو بره په کوپر کې کو پریاپ چې شروع کړ دا توریانو سرکشیه دغه د نوره چې یعنی اوس فقط ته خدای دا وکی ورسته به بارا چې د ازه ستا نومر په یادوم دی په دغه باره کې بد بد نسبتونه وکی نو دا به زه څنګه برداشت یوم چې وتا ته بل خبرې کوي نو او ام یا بدا یا د دې خبرې چې بیرې یطغا چې دی به سرکشی وکی دا خو نو د موسی علیه الصلات والسلام او د هارون علیه الصلات والسلام د طرفه څخه الله پاک ته دغه یو دغه وړاندې درخواست وړاندې شو چې موږ پر دغه خبره بیریږو دلته اوس پر دغه آیات باندې سوالونه واردېږي هغه سوال دا واردېږي چې په تېر درس کې پرون موږ وویل چې ده و الله پاک ته د موسی علیه الصلات والسلام ورته چې رب اشرح لي صدري وزما ځګر را پراخ کړه سینه مې را پراخه کړه چې د خبرو زغم را سره شي ويسر لي امري ما ته زما دغه د نبوت کار اسانه کړه واحلل عقدة من لساني بسرا ويلا يا را ويلا دا خبر بارا فك شكرارا شا على فاك فدا شكر جشم آيات كنتولي وقد أوتيت سؤلك يا موسى والستاس والدون قرد تاتا دارك والسما قبول سما نوش قول تدد أساني خواست كروي شا على فاك ازما أمر مات أسانك ألا دامو تولا تستاك كار تاتا دارك والسما بيع بيرا تمانا لك یعنی د خدای پاک پر خبره موسی علیه السلام باور نه درلود چې الله ورته استاس وویل می قبول کړ درک ول سپورون نو چې دا کورس خو مسله اسانه دی چې دا ویلی وای چې انا نخاف موږ بیریږ نو دا خدای مانه چې لري چې تاسو هر څونه ډاډ ورته غو بیرندو کې پر د پر وعده باور نه و د موسی علیه السلام د الله پر وعده باندې باور نه پر دا قبلول باندې د دې سوالو باور نه خو نو د نخافو خبر د څه ده پاره تجه جواب دادی چې هغه سوالونه چې موسی علیه السلام کړو چې ماته د امر اسانه ته ما په باره کې کوم مشکلات را سره پایل هغه په دغه باره کې ولته دا خبرې ورسره ذکر کړي و چې وحل العقده من لسان زما دغه مشکلات ګوره اور مې جبه ټوړي د خبره نسم کولای د جيب سمې د لکنت د غوټه استکه معنا زه چې کوم مشکلات تر ما غره سجل کې په دغه باره کې د سوالونه کړو هغه الله پاک ورته ول چې تاسو سوالونه ما قبول کړ د فرعون په باره کې چې بیا کوم مشکلات چې د جوړې په هغه باره کې موسی علیه السلام کله ویل چې دا سپه خبره کوشي په هغه باره کې خو موسی علیه السلام نو ویل چې د مشکلات مرا ته اسانه ده دلته چې دی بیریږي د فرعون د مشکلات څه چې هغه چې کوم مشکلات جوړې نو ګوره یو متکلم وي بل مخاطب وي الته خو موسی علیه الصلات والسلام چې متکلم دی خپل مشکلات یعنی چې الله پاک ما کار ما تاسو ګوره یسر لی او د متکلم په باره کې چې دی هغه ویل چې ما دا کار اسانه ک زما مشکلات که زه لرم ته د جیبي کنورې کې مې سینه تنګیږي دغه چې دی دغه راته اسانه ک نو هغه الله پاک هغه خواستونه قبول کړه بیره چې دوی ته دا هغه دسنه وی چې د اوغه سوال سره اړه لري دا به د مخاطب په باره کې چې دی خطاب ورته کوي فرعون ته ورځي چې دا هغه په باره کې کوم مشکلات دی اوغه څه معنا بیرج ما دوی هم ویل چې هغه به یادیس تجاوز وکړي بار د مثال په تور ما به د خپلې و چلته نه پرېږدي خبرو ته به مې نه پرېږدي بیا به په شهادت ورسي یا به داسې سرکشي وي چې ستا په باره کې به دغه نور نور کفریات به راوایي دا سوال شو دغه یې جواب شو بل سوال بېرته پیدا کېږي هغه دا دی چې په دغه کې هلته په سورة قصص کې غالبا دی په سورة قصص کې په 50 آیات کې هلته داسې الله پاک موسی علیه السلام ته وایي سنشد عقدك بأخيك جردي چې موږ به ستا بازوګان ستا په ورور باندې درقوي کو کدایس په خبره پوسول کده چې ستا شابه پر درچنګ کو معنی خو د هارون علیه السلام په باره کې د قصه التم راغلی ده د هارون علیه السلام په باره کې بنا موږ به ستا د بازوګان په د سره قوي کو په سی آیت وایي ونجعل لكما سلطانا او موږ به تیسته غلبه درکو غلبه به پر دښمن باندې درکو تیسته دواړو لره نو په هغه آیات کې خو هغه دی الله پاک هغه دی د سلطان وعده ورسره کړی معنی دا سوال بلته راګرځي چې په هغه آیات کې چې دی الله ته دغه خبره ذکر شوې ده چې ستا بازوګان به ستا په ورور قوي کړم او تیسته دواړو ته به غلبه درلره درکم ونجعل لكما موږ به وګرځو تیسته سلطانا تیسته به غلبه درلره درکم خو هغه دې د غلبې وعده ورسره کړې ده نو بیا دې ته د نخافو څه مطلب دی چې علاوه زه غلبه ته درکم دی زه بیرې هغه به پر معامله وکړي د څه به په غوړې مړ یا به نور شیان ووایي نو بیا دې ته څه باندې چې دی د اوغه آیات څخه د اوغه 50 آیات څخه د قصص ام دغه سوال ده بیا راګرځي خو چې هغه دلته قسم دم د امداد چې معنی پر دښمن غلبه درکو حالت کې دغه ورته یي یوازې د مشکلات خو دې ځکه الله پاک قبول کړ خو هغه خبره ورسره جوړه کړه وخبرت دا سوال اگر زیاده در نخاپو بیره دید سنگ بیره اخوستی دی چه اللہ ارتا ازیدی امداد کم غاجب بکوام نی پر دشمن او دیلو ازی بیرهجم دا اغا جواب دادی چه آل تا خمازی اللہ پا ذکر کسر ایوزای کلی دیم چه زستا پا ورور ستا بازگان قوی کم امداد برکوام او تا چه غاجب بکوام دا مازی اللہ پا ایو آیات که مشت ذکر کلی چه ما دا دوی وعدی ور سر کلی بی دا ذکر چخه پا آیات که سر جواره سو دا نمانا چه اغوار دوار چه دا وعدی که جا آلتیم پا یوزای ور سر کلی پا یوزای نوی اغا وعده چه هارون علیه السلام زتا تا در کم چستا امداد که وکم پا هارون بانگی چه اغا بم ستا سر وزیر ستا سر با نبی سی اغا وعده یو زای و دا دا غلبه دا بیا بل وقت در کردی در گیه خوب پروست بیا لاوکن چه بیره رما برا بیا زتا تا چش در لرده کم غلبه در لرده کم نو اوغ ذکر چه بیچ پا ذکر که مانا پا آیات که پا یوزه که دوار ذکر سیوی جی دا پا ذکر که جواره والی دو وجود جوړه والی نه پیدا کی چې موجود یې دل ام جوړه پر وځي دا خبرې سره سیوی نه وي هغه د امداد چې زستا امداد معنا کوم څه معنا غالب کوونی پر دشمن هغه وعده بل وخت سوي دا مازل ته سره یو ځای کړی و دا دواړه وعده علاوه ما کړی دي دا نه دی چې پر وځي نه کړی هغه د امداد چې زستا پر دشمن غالب کوم هغه بل وخت سوي دا دی خوب چې دا موسی علی السلام وړاندې کړی دي تر دې ورسته الله ورته چې زستا امداد کوم غلبه دي پر دشمن درلره درکو نه تاسو ودونه په ځای کې چې نن څوک وایي دی هغه ختم دي بیر تر ازم ترجمه دا ده چې نو دی خدغه دی خبره وکړو موږ بیریږو چې دی به دغه سې چل وکړي دا فرعون یا به وارده واره موږ در خبرې د مخله په شهادت ورسي او یا به داسې وکړي چې نوره سرکشي به شروع کړي په دا کفر کې به داسې بدې بدې خبرې کوي چې زه ستا نوم یادوم دی به ستا نامه ته بد نسبتونه کوي قاله الله پاک په جواب کې د دغه موسی او د هارون وویل ولا تخافه تاسې دواړه مه بیریږئ اننی معکما اینانی به شک زم معکم استیس سرایم گوره ولکه دیت د خوف روست دا و بعد آوار کورسش استیس سرای نو اوغه چه برج علا کما سلطان علت ما غدا مازه دا اغه مو د دا هارون دا وعدی سره چه غدر وزیر کم دا اغه سره مازه اغه جواره ذکر کرده دا کنی پو قوع سره جواره نو پو وجود کی چه سره جلا ولکه دا اغه دیت چه دا جه خوف روست علا ورتی استیس ملگاره استیس امداد کوم قال الا ورتو لا تخافا تس دواره مبيريجي انني بشك ز معكم ما زستس دواره سريم سيسر معنا سمل غريم امداد مدر سردي پر غالب كوم نو د چاو چا په زین کې دا ور زمانه چې نه پوي او الله پاک ته چې په خبره دې د وخت به غزه شید کړي الله وي اسمع و ارى اسمع و اوري دل کوم د فرعون یو خبر زما څخه نه تیری زه ټول شان اورم اسمع و اوري دل کوم د ارشي و ارى زل دل کوم خو ارشي وینم منو دا به څنګه وسی چې د به تشید کړي زبن له خبر ده زه به ویل نه خبر خو دا شي شفاعت سره مونو دا سمع و رؤیت د لیدو ده اسمع و اورم و ارى او زل دل کوم فأتياه بأي أمر توكي فأتياه تسرع تابوكي هو ده تورسي تقر ده مكالمي دي قورة پر فرعون يور أصلي تسورة وارا خبر رانا بأي أمر فورسي ده فرعون تا فأتياه تسد وارا ورسي هو ده فرعون تا فقولا تسد وارا دش ورتواس ورتا إنا رسولا ربك إنا بشك مر رسولا مر رسولان ربك دربستا دا خونه اصلی چه دی رسولان یا دی تسنیه دا اغنون دا تسنیه پی زفت که حضب سوی دواره بکت دا مزاب سوی دینا نو رسولان وس اغنون نور سر ویل کیج نلی کل کیج مش چه رسولا ورتا مر استاز وی ربک دربستا فا ارسل معنا بنی اسرائیل نو چه مر استاز وی دربستا نو تا تجبیه خب بیه بود یو خبر داده دا عقیدی اسلام بده که دا غد خدای نشج دا سر او باشه دا جوګه چې تاسو سره کیږي ګړید چې زه خدای خلک د ماته عبادت کوي خدای د عقیده مسله سو ده بل چې ظلم ورتول دا بنی اسرائیل د څو وخت د ځان لپاره مریان کړی دي د ګرد قوم خدمت پکې دی بس فضل ته خټیر په پلکو خلک دا ټول د دې لپاره داسې غلامان ونه ول دا ظلم نو هغه د عقیده خبرې ته نه کړی ذکر هغه د ظلم خبرې ورته ذکر کړي چې فقط ټول موږ ساتره رسولان دربسته نو رسول درک کو چې راځي خو عقیده راوړي نو عقیده اصلاح هم کوي چې په دازي من کې وسمه هغه د ظلم چې ظلم کم بل دې در ټوله کې هغه دار کم ټولېږي فارسل تولج معنا از مشتره بنی اسرائیل زمش قوم دی دا زمش سره ولی ژلی ژل سمانه رای لا ته ماچ ارزای به ول چې ارزای مو اړول ارزنګ چې وشدو ته نور کار مو پدل په ارسل دغه باندې چې زمش سره ولی چې ما کبرت دغه د مثال په تور هغه د شام خواته اولته می به ول بیت المقدس خواته می به ول شاسی ترټوګي خود دی هغه دی نو هغه د کنعان علاقه ده او کدلې پاتې دونه کبر ځای کې دونه مطلب ته دا قید نه پورته کده ظلم نه پورته فارسل تولى جماعنا از مش سر معنا از ما ود هارون سر بني اسرائيل بني اسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذب تتعذب مورك وعذاب مورك وهم ديته تسد بردي بجد خدمته بيتي ايش ليك تمزي كم بدي كري باغون ام بكوي ده كور خدمتون ام بكوي تيار مريان وزنجو كوري جن ودا عذاب مورك نو على باك دغ ورتو وعي چدا اسو دا فرعون توارسي مگر اوس خنه دا خبره چې مخکي وسوله چې تامر رسولان درپسته ناغه بوي چې ولزم اسوان ته ما اسوان ته ما ته غزور و زم یو انسان یم ته یو انسان ته به د الله رسولي تر غل پر دې دلیل سره نو دغه علاوه ورسر مرګره ورته قد جئناك بآيه من ربك مردا دا غس په درواغ او دعوه نه د کړي چې مردا الله تعالی رسولان قد په تحقیق سره جئنا مردا تکړی دی کوه تا ته ودا فرعون تو وای بیاه کین په یو دلیل پر د خپل رسالت باندې مې رب کده طرف څخه درب ستا استاد طرف د رب د طرف څخه مش تا ته دلیل را وړي دلیل خو ما درته ویل چې هغه دوی معجزې دي چې یجب یقضا دی بل عصا دا غلا کاړه ده چې دا دوی تورته غره لکاړه ده لرګي چې دا سی وګرځي مارکیج او بل غلا سې چې دته دا سننه بس چرای وستک سپینې زلیږي پرل دا دلیل عمره وړي دي نو دا واچ ده بلا دلیل موږ نکوو قد په تحقیق سره جئنا مر را تکړې کوه ته بیا آیتین په یو دلیل پر خپل رسالت من ربک له طرفه څخه درپسته په پای کې دا قاعده ورته کشیرته دا قاعده ده والسلام على من اتبع الهدى برد اسمه واشتن از نیروان سوالی چه برا وزر و بلا و لارم سلام علیکم ارتوه و تا قایده داست ده چه والسلام و سلامتیا دا عذاب دا الله دا قهر دا الله على من پر حقا چه بایده دا سلامتیا اتبع چه اغا تابع داری کری الهدى دا هدایت و دا حق دا قانون دی چه ارچه دا حق لاره کنگ کرده الله دا قهر اخلاص دی نو وس دا مش حق د ثراور له وس چې خوښه خپل ده کده حق لا رټنه کده الا د قهر بخلاص او کچيري تشکه تهذيب کده حق نو بیا تا عذاب ګور دا والسلام على من تبع الهدى دا د رخصت د پاره ودی چې د رخصتیږي دا د دغه د پاره وچ معنا وس ام خبر وسره شروع ده د فرعون سره چې د شه پوک چې قاعده ده حرکت څوک دا الا د قهر خلاصي چې د هدا متابعت وکي نو وس ته ما دا خبر وکړ څنګه یې معنا متابعت کې کنه والسلام سلامتی دا چا څخه دا قهر څخه دا الله دا عذاب دا الله دا علامه تر هغه چا باندې اتبع چا هغه تابعداری کړي الهدى د هدایت تابعداری کړي ان قد اوحي الينا بل دا خبر بصورتو کې چورتا بل قاعده دا د چا څخه وحي کرا غلې ده ان به شک مش قد په تحقیق سره اوحي وحي کړه سوی دا الينا ومشت دا کوم خبر ان العذاب على من كذب وتولى دا راته سوي چې ان العذاب به شک عذاب اغه عذاب د قهر یادو تا علامه تر هغه چې باندې کذب چې هغه تکذیب وکړي د حق او تولا مختنی واړي نو دا دوی قاعده ورته کشش ورته کشش دا مخ کدا یې سیس په مضمون او په یلی او مساو او دغه ته هارون تعالی پک په چورسي دغه دوی قاعده ورته کشش ده چې د الله د قهر څوک خلاصيږي چې د خدا متابعت وکي او بل علامات دا وحیم کړی دا قاعده امره شو چې عذاب پر هغه چا دي چې تکذیب وکي او مخ واړي وسته کب په کای تر او د خدا متابعت کې سلام ځان تر اولې معنا دا الله د قهر ځان خلاصه او که تکذیب ته ولې کې عذاب ته ځان چمګي دغه څه دا خبره دا غره کوم بل راو کدا یې په مضمون ته شي په دې لیاسنو نو چې ان انا بشک مش قد اوحي وحسد الینا ومشت ان العذاب پر دغه ان العذاب ځ خبره عذاب د دې پر جزا سوال ورګیږي چې دغه آیات کریمه ته چې وګورئ چې ان العذاب به شک عذاب علامه پر هغه چا باندې دی کذب چې هغه تکذیب کړی وي معنا د حق درواغ ګڼلی وي معنا کتاب الهی درواغ ګڼلی وي رسول درواغ ګڼلی وي وتول او مخه د حق اړولی نو عذاب دغه تور کول کیږي دغه د امت مسلمه ګناکاره چې مسلمان دی مثلا شراب دلکرده مسلمان دی بینه کده جناکی یا بلګونه بلګونه کی هغه عذاب الله نور ولې دې د حق تکذیب کی په بعد ارزنا کار چې دې د ارلو چې دې ار شراب خور شي شورتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بری پر سر وشتو ګسلا شورت قران نه یې پر سر وشتو ګنه مزما دې زمړ کی خدای غدي مومن به هیڅ څنګه د مې تکذیب د کله کړی دې کوم دې چې مثال په تور د نبی علی السلام یا د قران یا د الله صد مخ اړول خو ګنای کی په اعمال صالح اعمال نکي نو دا د عذاب خلاص دې خدای آیات دلیل دي چې ان العذاب به شک عذاب چا دي چې تکذیب وتوالو کی معنی ته کافر سو عذاب ورکول کی ته کو پر او دې خاطر کوم دې چې عذاب ورکول کی دا سوال لري دې نو د دې جواب دا دی ماته د قهر توري وسره کښې شو چې ان العذاب د الف لام غا کې چې دی عوض د مذاکلهه څخه دی چې ان عذاب القهر خبره ته متوجه عذاب د قهر چې دی هغه خاص پر چا دی پر قضا به وتوله یو عذاب دی د تطهیر دپاره د پاکۍ دپاره هغه عذاب و عاسیانو ته امر کول کېږي نو سوال ختم شو یعنی عذاب د اور دوه قسمه دی کافر چې و دوژخ ته ور لویږي هغه د څه خاطره د عذاب ورکول کېږي د الله د قهر د خاطره چې الله په غضب دی ورته چې الله پاک یې تا دغه کار وکېږي نو هغه چې دوژخ ته ور اچي هغه د قهر پر بنیاد ور اچي دا بل مؤمن چې دی دا ګناهکاره لړو چټو دا چې ور اچي د قهر د خاطره یې نه ور اچي د تطهیر دپاره لکه اوسپنې چې زنګ کړي برای دغه اینګرې و کورې ته واچي نو دی دا اور توره چې د څه دپاره خبره چې دوه چکوشه کش کړل د زنګ یې ګرده په واسطه په اوسپنه پاتې چې دا حرکت شي دغه ګناهکار مؤمن چې عذاب ته ور اچي هغه د څه خاطر هغه دپاره د تطهیر نو عذاب دوه قسم شو یو عذاب د قهر شو یو عذاب د تطهیر شو نو ګناهکار دلته ځان نهشي خلاصولی چې برای ما دوژخ بله وله کوروه چې خو هغه دی الله وایي چې عذاب خو پر هغه چا دی چې هغه سره دا شیان درواغ بولي دا د جن و دا د رسولان و دا کتابونه دا درواغ بولي برای خو عذاب الله وکړي زه خو درواغ نه بولم زه خو هېڅ ګناه یې کوم نو موږ دلته د عذاب سره د قهر عذاب کښې شو چې هغه الله تعالی هغه د قهر عذاب خاص د کافر دپاره بولي ستا دپاره چې دی عذاب شته هو هغه عذاب خود نشته چې فرعون ته ورکول کېږي ابوجهل ته ورکول کېږي چې په کفر مړ دي هغو عذاب خو قهري دی ستا دپاره چې عذاب شته هغه عذاب د تطهیر دی تطهیري دی پاکیږي د ګناه څخه نو دغه سوال دلته په دې ځای کې غټ سوال دی دغه باید تاسې زده کړي نو په ترجمه کې به داسې وایه چې موسی او هارون الله پاک ورته داسې ورته وایه چې اوحیه الینا موږ ته وحیه سوې ده څنګه چې ان العذاب بېشکه عذاب د قهر دا علامن پر هغه چا دی کذبه چې تکذیب یې کړي درواغ ګړلې کړي د رسولان و تولا او مخه اړولې د حق څخه انو ګوکه دا خبره د شراله چې الله خو در وسه دغه فلسطین چې ورسي وده ته دارک هم وایس د سې وای قالت من ربک یا موسی چې زم د قران د غټ غټ سرخیانه وای تفصیل نه وای وس نو دغه ځای قران دا ګرد خبره کوي چې باران او موسی و علی السلام او هارون علی السلام صلی الله سره وکړی مشوره سره وکړي چې دغه چور روان سو ورس هغه د تک خبره ګرد پاته سر د فرعون خبره سو چې دی ګوکه کوار د ورته وی وای ورته وته دا خبره د پسې قالت څخه د فرعون خبره شروع کیږي دی ور له دغه خبره چې الله څنګه ورشو یو پر هغه رقم د فرعون په حضور کې وړاندې کړه قال فرعون ویل فمن ربکما یا موسی فمن څوک دی ربکما رب ستاسی یا موسی ای موسی دا ستاسی رب چې دی راښوولې وای چې ته د رب خبر کې دا څوک دی اوس خو ورغلي دوه نفره دي یو موسی دی یو هارون دی او دا فرعون یوازې د موسی سره خبر کې د جې څه واجه سوله دا هغه واجه دا ده چې دی یوازې د دغه سره خبر کې د موسی علیه الصلات والسلام سره چې یا د دې واجه چې د موسی علیه الصلات والسلام د رسالت پر بنیاد خو اصل دی ابل خو چې دی وزیر دی بچا وزیر چې وزیر ته ولاړ سي چې د یو ملک سره هلته خبره کوي نو هغه خلک دا بچا سره کوي وزیر خو د ده سره یو معاون دی ده ته به یې پته وکړي یو خبره به ورسره کوي نو فرعون دا خبره درک کړه چې دا د رسالت دعوه په اصالت کې څوک کوي موسی علیه السلام کوي دا بل یې د هغسې بدرګه دی ورسره دی نو خوجه به را ورته ویل کنه دی خو دوه ورغلي دي هلته خطاب را ورته کوي فمن څوک دی ربکما رب سیس د دوه یا موسی ای موسی خبره موسی ته متوجه شو سیس د دوه رب څوک دی نو موسی یې ویل یوازې مخاطب کوي چې خطاب ویلی یواز واغه تو کی دغه واجه ما در ټول چې اصلي خونو رسالت د کار دی خو رسول وار رسول سو یوار دوار دی د ابل خمازی معاون دی یوا واجه شو بل واجه داس ول چې د د په خوانی تعلق خود موسی سره خو موسی علی السلام د په کور کې لوی سو موسی علی السلام په جګ کې د ست مړی کړو تلوي د اصلي تعارف ته چا سره د موسی سره دی نو زموږ تاسو کور ته چرته یو زور شناختای بل نه بلدی نو موږ ډیر خبرې د چا سره بارا کو دا غزاره شناخته سره کو ابل ته نو د قرار قرار مقدمه جوړ په پای کې دا تعارف حاصل کو بیا خبره کو نو دلته دا وجه هم چې زور معرفتم د موسی سره خو دې یا موسی ورته وایو درې نو وجه د چې موسی علی السلام شروع د خبرو د کړي و شروع په هارون نو کړي د کړي و نو چې ابتدا د کلام د کړي د هم خبره ده تکیر کزاړه تعارف ته وریم خبره ده تکیر کدي رسالت و اصل والی ته وګړي چې اصلي رسول دې هم و د تکور چې نو ځکه هارون ندی وسر مرګري کړي یوازې موسی و ته خطاب وکړي ول فمن شخص دی ربکما رب ساسیا موسی ای موسی قال موسی علی السلام جواب وکړي ول ربنا رب زمج ته یوازې ول مرد وای دی نو موسی علی السلام د حکیمانه جواب ته ګوري ته ویل ما ته وای ستا و د رب څوک یا زما و ستا و د ګور د رب چې دی هغه الله پاک دي يا موسى مرجعي تتسع زعم تقدري زغيم قال موسى عليه السلام ربنا رب زمر ما ندوا مر يوتا ده نور خالقم دي زمر ده طول رب كذي الذي هغ زعف دي أعطى كل شيء خلقه أعطى شيء وركري دي كل شيء وهرشته خلقه جور ده أغا أرشته أغا جور ده دور كري يقول ده خلقه وهو تمزاف ملاقاري بجاي بتب ويجي ده جور ده جور سمعنا يعني أغا جور شد ده شأن سر مناسب دي أغا وركري ستا جور څه معنا ولې ستا ګور خو ستا سره مناسب دی و هم تا ته دا ستا مناسب جوړ درکړ دی ماته زما سره دا زما مناسب جوړ راکړی دی پسته د ده مناسب جوړ ورکړی دی دا خلقه خلق د هغه اعطا ورکړی دی کل شی و هر شی ته خلقه خلق د هغه شی معنا چې د هغه شی سره مناسب ثم هدا بیا یې هدایت کړی دی ته اوس ګوره تا به میژې نه لیدلې دی مثال په تور چې میژې کې دی دغه خوري جواري خو داسې ورته ولاړ سرکی به جنده په دغه ژوب سي ګرځي مرګ ګرځي د خپل په فائدې من شي سي ګرځي بل غټ غټ شان شي بیا دغه به مثلا جواري ټولې خوري نو غوش بیا نه خوري بل شي بیا دی غوش خوري د مثال په تور واښه نه خوري اوس شغال واښه نه خوري شغال په غوش سي ګرځي ز مړی چې دی واښه نه خوري هغه په غوش سي ګرځي دا د دې فائدې شي دا شي اند ته ورشي انسان دی ګوره د زار شي نه خوري ګرځي په جندلې چې دا زار دی ځان به وږي حتى حيوانات غير كم دي گندير يو رقم واشدي دلي مصر واشدي پر داس وکانو يشي دي زارجن شي كي هر حيوان دو خي وجني تا حيوانات ولك بسن ولك ساكن تو يوس رشات چادر وش او داس ري وجني تا حيوانات اغ زارجن واشد نو خوري دا نور خوري كچير يو وقت احيانا خطا وجني مريم كي زمجن بيجر رب رب دا گدير نو دا چدي گندري دا گني نه بولي دا يدي گندري و دا گني تا وي گندري دا گلان چكي دا يو درخت دا شنه سر و کار زرغونه ولاري دا نو دغه د هدا تورې دا دی چې سمه بیا هدا هدایت کې دغه هر شی چې په حیواناتو کې و کوم کار ته خپل د منافعو د مصلحت و شي ته هدایت کړی الله لار ورته شوی دی راغه لار باندې ځي نو دغه دوه کار چې کوي چې هر چا ته دغه مناسب خلق ورکړی دی جوړ او هر چا ته دغه مناسب هدایت کړی چې دغه شانس ته د ګټ کې دغه کوا دغه خورا دغه مکو کله یې په مضمون ته پوهیږي زما رب دغه وس دغه خبر وې فرعون ته ذکر کړی وای فرعون چې وو په داسې خالق چې هغه صانع دی په هغه باندې قائل وو خبر پوه شو فرعون په داسې صانع باندې صانع دا معنی چې دا جهان یې جوړ کړی دی په دغه قائل وو منی یې د ربوبیت په درجه کې چې رالی برای ځان خدای بلی بره دا تصرفات نه برای دا زه کوم دا تصرفات نه زه کوم اوس د مکې مشرکان چې وو هغو چې دا شرک او داسې نه ویله چې دا جهان دا بت پیدا کړی دی دا غلطی خو غو نه کوله او غو خو په دا تصرف په عبادت کې شرک او وره او دغه شانت د ربوبیت لرو کاوه نو دلته د فرعون د دغه قائل په دغه د خبر ورته راپورته کړ باندې زموږ رب زموږ پالونکو یو متصرف هغه څوک دی چې چاته سره منی چې هر شي ته خلق ورکړ دی جوړ او الله تعالی کړی دی او هر شي ته هغه د مصلحت شان ورشوول دی دا هغه زموږ رب دی نو هغه او فرعون فقائل ونه په دغه د خبر ورته ذکر کړل نو دغه ځای پوری د موسی علی صلوات و سلام او د هارون علی صلوات و سلام راتک بیان شو چاته او فرعون ته چې دغه خبره علا ور وشو چې ورسی فراتک دی او مشکل ته نو دی بارل د سنې چې خبره ته مونږ نه پریږدي هغه علا پاک ورته بر انني معکما بروز چې سرم الغرامه زه خبره اورم زه وینم هغه کار نه شي کولای ورسی خبره ورته وکي خبره امر وشو چې دغه خبره ورته وړاندې کی هغه خبره دی وړاندې کړل اگر قانونی ورته بیان کی چې کته چیری د هدا مطابقت کې سلام به تاسو راځي دا الله د عذاب قهر څخه بخونګی شي او کچیر ته ولا او سرکشي کې عذاب قهر درته ګوري او بل دا خبر ورته وکړي چې دا معنا دارا بو باندې هغه بار دستي دا خبر پښتنه ځنه خبره سي سراب څوک دي د یو څه شراب هغه څوک چې اتي معنی د مثال په تور چې هر شی پیدا کړی دي او هر شی ته هدایت کړی پسې نو د فرعون سوالونه بار پر وریږي دا مکالمه ورسره کې الله عز وجل مجددي دليل سخوة ساكي وآخر دعوانا الحمد لله رب